أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فلقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن سلورم واقعة ذكر كي أطار التخويف الدنيوي بسبب التكذيب ماكيم واقعات بيان شو وكذبت قوم لوط من نذر نسبت دروغ وكرو قوم لوط عليه السلام يرى وركهم قطام مانا دروغ جن كريو قوم لوط عليه السلام دروغ جن گنلی يرى وركهم كي نذر جمع د نذیر ده خو د یو پیغمبر خلاف دا سی لکه د ټولو چی یا نذر دا امور مراد دي چې هغه سره د دې انذار کړی شی او ان ارسلنا علیهم حاصبا یقینا رولے کله مون په دی باندې سی لے د کانو باران د کانو الا آل لوط سوا د قرانه د لوط علیہ السلام نام استثناء منقطعه ده ذکر جی پدیبانی خوازات نو راغلے او دا دی درے حالات بیا ذکر کئی شیعو دیل اللہ نجات پر کو آلی لوت لہ دیم نعمت پیو کو درین جزا دا شکر کولو بدلا نجیناهم بچکر المنغی بے سہارن پا وقت پیشمنی کے سہار کے سہار اصل کے دشپی اخیریش بگم ایسیت ہوئی او دا وقت دا برکاتو دے او دین نکیر ذکر کرے دا اشارہ دا شیع غشپا چاہتا نا دا معلوم سحرم معلوم نه لګنه نعمتن اشاره ده چې نعمت هم منندنه دا احسانو زمونږ طرفنا باندې دی دا خلاصې دا الله رب طرف نه احسانو په الله رچا زور نه چلیږي دا دلیل دی چې بدله د نیکو اعمالو په الله لازم او واجب نه ده لکه څنګه چې معتزله وایي کذالک نجزی من شکر دغه شان بدله ورکو مونږ هغه چاته چې شکر کوي او مراد د شکر نه توحید او پوره طاعت ده ادا سبب د نجات ته پار زمانه کې د دې وجنه کذالک وې چې د شانتی سوقوم چې توحید ولري داغله داسې بدله ورکو نجات او خلاصي ورکو غل دنیا د عذاب نه ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر د 37 کې درې حالات د منکرینو ذکر کړي د مخالفینو ولقد انذرهم او یقینا یې ورکړي و دي تا بطشتنا دا عذاب زمونگا دا نیولو زمونگا اللہ با مرونی سی گورے عذاب با در باندی راولی نفتماراو بن نظر دی جگڑ شورو اکلا دا یری ورکو انکو سرام یا جی شکو کو پی راولو کی نمانا تمارو دا اول حال لی دی او دا دا مرین ماخوص با مانا دا شک کولو شک یو کو پکی یا دا مران ماخوص دی مران وی جگڑ کولو تا جګړه او شور وکړه د یره ورکوونکو څخه مانه د نبی سره نو ولقد صبحهم او یقینا ولقد راودوه عن ضيفه او یقینا دی وختنه او خداغنه په بار د میلمنو داغه کې ځکه اغلا ملک راغلی او فرشته او په شکل د خیستا لکانو کې نو دویف اسم جنس ته په معنا د جمعی مراد ته ملائک دي. دا د لوی خباثتو ابن کثیر ذکر کړو چې جبرئیل علیہ السلام او اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام په شکل د خیستا ځوانانو کې رالو نو خزی د لوط علیہ السلام اولګه د ناغې قوم له خبر ورکو ځکه هغه غی سره شریک و. ناغې رالو د لوط علیہ السلام نه داغه د میلمنو طلب شروع کړ د پاره د وسیلې ناغه دروازه بند کړه دې راتو کړ چې هغه دروازه ماته کی د جبرئیل علیہ السلام د وزر وو د دې په مخونو باندې راخته سترګې بندې شو ملاندې شو الوجونه واړو لا خو ورزیدو الله وی فقمسنا او یقینا دی وختنه وکړه داغنه په بار د میلمنو داغه کې فقمسنا عیونهم روان کړې مو سترګې راغي روان کړې چپې کړې راغي سترګې چې نظر بیا نه لګېدو او دا هغه وزرو چې هغه داسې وو د دې سترګې ړندې شوې فذوقوا عذابی ونظر نو زکه عذاب زما او یره ول زما نظر دې مقام کې مراد د دینه تاوان او ناکار عاقبت د انتظار دې کنه چې یره خو درکړې شی او تاسو نه منل نو څه انجام وګورای کنه او لقد صبحهم او یقینا سار وختي راغی بدی صبحهم بکرتن یقینا صبح راغی د وخت بدی عذاب مستقر هغه عذاب چې همیشه وو بکره زکه وی چې سار وختي مراد دې او مستقر دوام او مشوالی د عذاب ته وی چې په دې عذاب دی هلاک شو او پسې متصل بیا عذاب د برزخ شروع شکنه او په هغه پسې بیا متصل د جهنم عذابونه دي چې انتها یې نشته زکه وی مستقر فذوقوا عذابی ونذر موسکه عذاب زما او یره ول زما موسکه لکه نه ولقد یسرنا القرآن للذکر او یقینا آسان کړل موږ دا قران د بار د نصیحت او حال می مدکر نایا اشتا نصیحت غستون کې د دې په تکرار کې اشاره د چارې او کسر د سونه د عبرت او نصیحت غستون لپاره کافی ده خو په سو په کې سوچو کی په حال می مدکر کې اشاره ای چې دا سې نصیحت قبول کی چې هغه سره د عذاب د تیر شو منکرینو نه مخالفینو نه بچ شي کنه معلومه شو چې سبب د عذاب نه د بچ کېدو صرف تذکر دی د قران نه که څوک د قران نصیحت والی په بچ کشي اکنه نه ولقد جاء آل فرعون النذر 41 42 آیات کې پنځم واقعه د هلاکت د فرعونیانو ذکر کیږي ان ترتیب کړو او یقینا راغلی او فرعونیانو تیار ورکوونکی مراد موسی او هارون علیه السلام دی دا جمع اطلاق په تسنیه باندې کیږي شي یا دامی چې مراد د نظر نه انذارات دي کومه کې تیر شو کذبوا بآیاتنا کلها دروغجنو ګڼل دی آیاتونه زموږ ټول کذبوا و آیاته ونه ویل چې وکذبوا ځکه چې په دې اول او جمله او دیمه کې په مضمون کې مخالفت او پھر سره هم ذکر کړل چې وکذبوا ځکه اول سبب هم د دې نه دی کنه تدې وجنه کذبوا وکذبوا بآیاتنا کلها فآخذناهم آیاتنا کلها نو مراد هغه نه معجزې دي چې په سورې اعراف کې ډیر شوې دي فآخذناهم نون والمنغی اخذ عزیز مقتدر پنیولو د زور اور ذات چې پوره قدرت والا دی دې کې اشاره ده چې فرعون د ځان د پاره د عزت او اقتدار دعوه کولا لیکن هغه دعوه باطل وا ځکه مغلوب او تباه شو نو پته ولګل چې عزت والا ذات غالب ذات قدرت والا صرف الله دی پوره دی واقعه کې لقد یسرنا القرآن للذکر ذکر مکو انور واقعاتو کې ذکر کړل دي مکنو سرور قومونو کې ولی ذکر چې دا مکنو سرور قومونو نه څوک هم ندي پاتې شي دا هیڅ کسی صرف تاریخي کسی دي چې د قران کریم نه په آسان سره معلوميږي او د قوم د موسی علی السلام نه بنی اسرائیل پاتې وو چې غیر د هلاکت د فرعون اقرار کو په دا غیر تفسیر او تذکیر د پاره د کتاب ضرورت نشته والله اعلم اکفارکم خیر من اولائکم 43 44 45 دریو آیاتونو کې د رستنو منکرینو پنځه حالات ذکر کړي اکفارکم آیا کافران ستاسو د زمانی خیر غردی من اولائکم د دغه تیرو شو کافرنا ام لکم براءه فی الصبر او آیا تاسو د پاره بچاو لیکل شوی کتاب کې بچواله د عذاب نه لیکل کتابونو کې حاصله ده چې مخکنو قومونو د عذابونو ذکر تاسو اوریدو نو دې موجودو باندې د عذاب راتلو سبب شته کنه چې کفر ده دي لیکن د عذاب د راتلو نو سمانیم نشته نه ول آیات کې نفر دو موانع او ذکر کړي یا به دې د مخونه غوري او یا په مخکنو کتابونو منزلو کې د دې لپاره امن د عذاب نه ذکر شوی لیکن دا ډېره خبرې نشته استفهام انکاری دی کنه او خیرون مراد د خیریت نه قوت د مال او د بدنونو د حکومت ته ام یقولون بلکې دی وی نه نو جميع منتصر مونږه غټه ډله یو بدل غستون کی ربل معنی ذکر کوي په طریقه د زجر معنی دی وی مونږ غټ جماعت یو اور دشمن نه بدلا غستی شنو آیت دی وجنه په بدی عذاب ناراضی ندی ګمان رد په دریم آیات کې دی په دوو طریقو چې سيهزم الجمع او بل ويولون الدبر زردا چې شکست به ورکړې شي ډلې د دیتام سيهزم الجمع او ويولون الدبر وبګزي شاګانی ناول کې د دې شکست ذکر کو او دیم کې شاګانی ګر ظلمانه عاجز کېدل د مقابلینا لفظ د الجمع کې رد دی د دې په داوا معنی جماعت لے لیکن دیو بل سره انزمام نشتا دیو بل نه جدا کیږي بلکې تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا او دې کی تخویف دی په طریقه د پیشنګوي او دا پیشنګوي پرز د بدر کې رښتیا شو لکه حدیث د بخاری کې راغلی دی چې نبی له سلام پرز د بدر د سرمنی خیمه کې او دعای غوښتل چې یا الله غواړم ستا عهد او وعده یا الله که ته غواړې چې ستا بندګي دی ونشي د نن وروسته چیرې نو بیا د هغه غونټه کسان دی ما سره دی به ختم شي ابو بکر رضی الله عنه ولا لا سنيو او ته وی پوره د تعالی رہے د الله رسول بس او په دعا کې ډیر زور نبی له سلام کړه نو ویل سلام روته ټوکونه وا خوشاله د زغره کې او د آیات لستو سيهزم الجمع ويولون الدبر او بیا د عمر رضی الله عنه روایت نقل کړه بخاری کتاب او تفسیر کې حافظ ابن کثیر عمرواله بحر العلوم کې سمرقندیم ذکر کړو هغه وی ودایات نازل شو سيهزم الجمع وكنت لم اعلم ما هي ما تفطنه وجد السياده او كنت اقول اي جمع يهزم ما هي دا کوم ډله چې هغه بشکس پوری فلم ما كان يوم بدر رايت النبي صلى الله عليه وسلم بیا چې کله بدر روشو ما نبی له سلام ولیدو پس غره کې ټوبونه وال او وی سيهزم الجمع ويولون الدبر فيما تفطنه لګیږي چې دا هغه مستاسره عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی ورته آیات نه د نزول د نزول لرستو تر واقع در بدر پوری وکاله پیر شوی وکاله پس خبره لشیا شو خسر یو خدام الجم الله پیشن گوئی وکړه زردا چې شکس خورده بشي دله د کافرو وی ولون دغرو وا بړی دی شاګانی بل ساعت موعدهم بلکې قیامت وخت مقرر شوی د دې دی او ساعت ادها او قیامت ډیر ہے بتنا دی وا مرو ډیر تریخ دی دسه 44 47 48 آیات درې واړه ایتونو کې تفویض دی اول آیات کې خاص د بدر د مشرکانو لپاره او وروسته دوه آیاتونو کې د ټول مجرمانو لپاره او دا تخویب هم په پینځو طریقو دی ادها او امر دواړه دغه تفصیل سری دی او ادها یې ځکه چې په نسبت د عذابې بدر کنه ادارنګ د دنیا د ټول مصیبتونو او عذابونو په نسبت دا دیر ادها عمر دی دیر ہے بسنا کی ادها دا داہین محفوظ دی او داہیہ اگر مصیبت تو ہوئی چی داغی لرے کول اس کا علاج او تدبیر نہیں او فرق دا ادها او دا عمر قیو دا دے چی دا ادها اثر دا باطنی او روحانی دے او دا عمر اثر چی دے دا ظاہری او بدنی دے یادا چی دا ادها اثر پختول و حواسو دے او د امر اثر په خوراک او سکاک باندې ځکه چې کوالي دې اشاره ده کنه ا د ها باندې ډېر ہے پتاک امر ما نډیر تیخ ان المجرمین فی ضلال و سور یقینا المجرمان با په گمراه او په اور کی وی یوم یصبون بالنار باغر الصراط لکیږي بلی په اور کی اعلی وجوههم پر مخه او مخونو خپل او د بوی ذوقو مستقر اوسکه خوند سوځیدو ابن کثیر وی دا هر کافر او بدعتی ته شامل نه ولال او صغر ولال دنیا کې دی او صغر جمع د صغیر د ورته وی په لشي وی د آخرت کې دی یا صغر به معنا د جنون دی نو دواړه دنیا کې دی یا دولال په معنا د اوریدو د لارې د جنت نه او آخرت کې د دواړه په آخرت کې د شعور دا ټولې معنی راځي اورونو ته وایي لیونتوب ته وایي او یوم یسحبون سحب وی راخلو د دې بر اخلی شي په اور کې خو په مخونو معنی د خونه به نه خلی د زیری خپل مخې به راځي یسحبون علی وجوهه مستقر مستبب د رد دی نو ذکر د سبب مراد ته مسبب دی سقر پاسل کې سوزول ته وی دانم د جهنم دی او زو کو نمخ کې اصل کې وقار لهم پټي او وی لې شي دیتا او زه خوندو سکه چې تاسو به خندنه کو زو کو مستقر ان كل شيء خلقناه بقدر يقينا ممچيو هر څه پیدا کړل دي مون په تقدير سره په تقدير هم پیدا کړل دي درې آیات نواله اونچا آیات نه تر 53 آیات پورې د الله رب تصرف او قدرت تینځه نمونه ذکر کړي او دا ټول د صورت د دعوی سره متعلق دي چې اثبات د قیامت کې او د دې آیات رب د مخې سره دا ده چې قیامت کې ردي منکرینو شک دې نظر ولې نه راځي دی وي دا حاصل بیدائی چې الله ر دنیا د وجود او د فنا او د قیامت دراتو د پاره تقدیر د اوقات وکړي دي دا غینه خلاف نه راځي کنه ان کل شین لپاره فعل مخکې پټي چې دلالت کوي په خلق مطلق یا عام خلق باندې او خلقنا او به قدر دا اشاره د خلق ته چې مقید دی په تقدیر نه پته ولګی دا چې خلق د تقدیر نه غیر دی دا آیات تاریخ نشته په مسله د تقدیر کې حافظ ابن کثیر وی به تقدیر علم د الله په ټول سيزونو باندې مخکې د وجود دا غینه او لیکل دا غې دي مخکې د پیدا کېدونه او خطیب شیربینی وی چې قدر قضا او حکم مضبوط او تقسیم محدود او پوره قوت او کلک تدبیر په وخت معلوم او مکان معین نه چې لیکل شوی په لوح محفوظ کې مخکې د واقع کېدونه او قران کریم دا غینه مختلف تعبیرات کړي وو لکه فرمایلی سورہ یاسین کہ کل شیء خلقناه فی امام مبین سورہ فرقان دیما کی تیرشی و خلق کل شیء فقدره تقدیرا سورہ اعلی کی بلاشی دیما کی والذی قدر فهدا دیوینا سمرقندی و بحر العلوم والا بہا قال ابو لہب حدثنا ابو جعفر قال حدثنا ابو القاسم حدثنا محمد بن الحسن حدثنا سفیان عن وکی عن زیاد ابن اسماعیل عن محمد ابن عبادہ عن ابی ہریرہ قل سند سره حدیث ذکر کړو چې مشرکین د مکه نبی علیہ السلام لرا له یقاسمونه فی القدر ته تقدیر باندې کې وتر جنگ او جګړه کوله چې تقدیر نشته پیدا آیات نازل شي دا حدیث یو واضح غنا مسند احمد کې دوه ځای راغلی دی ترمذی ابن ماجه ذکر کړل امام مسلم راوړل بلکې دې ته نږدې روایت د ابو معمر رضی الله عنه رسول الله فرمایل ان هذه الايه نزلت في القدريه دا آیات منکرین ور تقدیر بارے کې راغلې ده زاد المصیر کی ابن جوزی اکبر المنصور منصور کی علامہ سیدی دوالو ذکر کړو دین دا پتہ لګی دا او صحیح حدیث کا تفسیر ابن کثیر دې آیات تفسیر کې لیکلې دي چې پای کې لیکل د مقدرات او ثابت دي نو پتہ لګی دا کی چاوی چې تقدیر صرف د علم د الله مخکې د وجود د سيزونه عبارت دی یا سو کوئی چې تقدیر صرف پیدا کول دي دا قول غلط دی او دا رنګ لري آیات په تفسیر کې عام مفسرین او سلف صالحین دا قولونه ثابت کړی دا چې دا آیات نازل شوه د پرد د منکرین او تقدیر کې چې معتزله وو او دې زمانہ کې منکرین حدیث یا تحریان خلق دي لیکن تر تقدیر نه الله انسان ته قدرت ورکړلې چې هغه ته قدرتي غیر کاملوی قدرت د کسب او توفیق کوم ورکی چې دا غي د وجنه جزا او سزا ورکی په دې باندې ډیر مخصوص ته قران او سنت شاهد دي د وجنه امام احمد ابن حنبل رحم الله به وی ال قدر قدرت الله تقدیر خدا الله قدرت دی چې اوسړي د تقدیر نه انکار کوي نو د الله د قدرت نه انکار کوي دغه وجنه چې بدای تفسیر کې ابن قیم وی استحسن ابن عقیل هذا الكلام جدا ابن عقیل به دا غیر خپل خبره ده او بیاوی هذا يدل على دقه علم احمد وتطهره في معرفه اصول الدين وهو كما قال ابو الوفا او اذا دلالت بدی کی چې امام احمد ابن حنبل علم ډیر دقیق دی اصول د دین په جنګلی کې ډیر لوی تبحر دی ځکه انکار د تقدیر انکار د قدرت د الله دی دیو جن حسن بصری نه زاد المسیر کی نجوزی نقل کړو چې هغه به والله لو ان قدريا صام حتى يصير كالحبل ثم صلى حتى يصير كالوتر ثم اخذ ظلما وزورا حتى صبح بين الركن والمقام لكبه الله على وجهه في سقر. دار المزير جلد 735 300 کے اخری باڑوں کے کہ قسم میری پا اللہ حسن بزری وے کہ یو سڑے دا سی شد قسمت میں انکار کئی کنا تقدیر نمانی قسمت نمانی او دیر روجی نیسی دردے چھ پڑے دے جوڑ شی او بیاد شپے اولاڑا کئی دروازی اولاڑا کئی اللہ تا مرس کئی دردے چھ دا لندے مزے دے جوڑ شی چھئی دے جوڑ شی دے لندے او بیاد پا ظلم او پا زیادی سکونی سی او دا رکن یمانی او دا مقام ابراہیم پا منس کی علال کی او بیا وم الله دغه سړی راځي کوم لال کرشه جهنم ته بوځي ځکه منکر له تقدیر منکر له تقدیر نه او نن سبا غره دا خبره ده آفت ډیر زیات دی وسړی په دین نه کویږي دا خو غره زما په ایمانیات کې د شول قدر خیر دی او شر دی من الله تعالی تقدیر کده خیر دی او کده شر دی الله کړی دی نه باندې کسانو کې قسمت ته اشاره اوستره وی الله را اوستره کړه الله نه مني عزیز دار عزیز چلا تقدیر د مکه د اسمانونو د پیدایښ نه 50 زره کال مخکې لیکل دي 50 زره کال مخکې علم د الله کې هډیر سيزونه دي او دا یو حصره ده دا ټول علم د الله نه دی تقدیر یو حصره ده دا چې الله لیکلو تر اوسه لوح محفوظ کیو لیکلو شو کنه او کل صغیر و کبیر مستطر کنه دوسر روان دي او کل شیء فعلوه فی الزبر د دې وجنه منکر ده دی دا ډېر سخت ناکار خلق دی په دنیا کې منکر د قسمت نه او د تقدیر نه خصوصا هغه حدا کسان چې د احادیثو نه بیا انکار کوي کنه هغه اکثر چې وګوري تقدیر نه منکري ده تقدیر وی سره په خپل لاس جوړي که تاسو پلار په لاس نه جوړولې ډېر کسان په داسې ویني چې هغه خوب منډه وي خو مهنت کوي او سره دا غي نه روزي وته ډېر په څنګه ملويږي ډېر کسان به ویني چې له لاس خپل کوي او بیا وته فراخ روزي دا حلال یا حرام نه بعض کسان بھی حرام ہو پارا منڈی ہوئی حرام ہوتا نہیں ملے اور بعض کسان کور کے ناس تھی اور حرام رزق کو دلیر کسر کر رہا جی بولے رزق خود والا قسم مشتا دنیا کی کہنا دا حرام مشتا ہو دا حلال مشتا کرنا دا بولے کڑاؤ خود ایو ڈیر دے بل کم دے پتہ ہو لگے رجی بلی او شیر خواہ کہ اگر تقدیر نافذ دا اللہ دے پتہ دے کائنات ہو کہ دا اللہ تقدیر چلی گی دا اللہ دا تقدیر دا لان دے مسلمان اور کافر دوارا دی کافر چی سوم پا دنیا کی کئی لکی رالا کی کنا اور کم حالات کی پاغو دا دا اللہ را تقدیر لام دی دی گورے خواہ مانا اللہ تقدیر کی رکلی جی دے بدا سے کئی دا سے بکی دا سے بکی دا لکلی شوی دی اور حدیث کی راضی نبی علیہ السلام یو ذل خبر باندے تقدیر بکاو بیانے کو امام بخاری بھی بابا مکرلے دے نپاہے کے یو وڑاغن تلکتا و سروہ دا سے پزمکہ باندے راکلا اور بے اغیتے وے اللہ جل شانہو نکل کړي دي څوک سعادت والے دي او څوک شقاوت والے دي څوک د دنیا نه بدبخت لار شي څوک نه بخت لار شي دا غلي کل دي بس چې څنګه لیکلي دي هغه شان بکی دي یو تن وی الله رسول بیا خو عمل ته ضرورت نشته الله سم لیکلي دي نبی علیہ السلام ولا جواب ورکړو چې اے عمل په کل ميسر لما خلق له عمل کوي عمل کوي ځکه الله چې د کم چیز د پاره انسان پیدا کړی دی نو هغه عمل وته هم آسان کی کله جنت ته پاره پیدا کړی دی جنت عمل وته آسان کی هغه قرآن باندې عمل کی هغه په سنت باندې عمل کی خلق به پورې کام دي خلق به بشنو دي کوي خلق به ټو دي کوي لیکن هغه رواني باغې او کوم چې جهنم ته پاره پیدا کړی دی هغه به جهنم په کارونو کې اخته هغه کار وته آسان کی کله نو اثر وګوره توفیق دی ولا الله ورک او که هغه یو سره دا وایي چیرې یو له ولې توفیق ورکړه د نیکه او بل له ولې توفیق ورکړه د پدېنو وګدایو ما یو کوم منطقي او بلودي جواب لري درې مو بولا لنډه راولا وی الله مالک ګڼي بس په لغه خیر کنه دا یو مطلب خدا شو چې ته په الله خپل زور چلے چې الله کله مالک منی نا خپل خو خلا بس یو له توفیق ورکړه بل نه ځکه خو ویلو چې دا کم کسان ایمان تر اغلی دي دین دا الله احسان منی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان یا الله توفیق دې جتا لري درګه دین ستانه که است خلف شته او ستانه ډیر مال والا شته او ستانه خو ځوانان شته لیکن دې دې نصیب ته یوتا دې نصیب کو دا د الله توفیق دې ها دې وجه نه ای سعادت په زور بازو نه ستانه بخشت خدای بخشنده ها دا نه بختیا غره دا مدو په زور نه دا که څوک دا وې دا سما کار ولا ستا کار نه دغه الله علی نو شکر او بازا او کوم سم روزه شپه کې او دوه کاته شکریه کوه کوم سم دومره هوکا کنه کار خدای چې دې روزګارې کنه زمونږ سلام وکړا ته ارشوی دي چې غي به روزه شپه کې درې سو رکاته نه خلقول تر دې نه چې خو به درسونه کول او بلې غاړه د قزام کول کې امام یوسف رحمت الله علیه بارګی راځي یا نور علما چې اصل سره لکاته خلقول دا څنګه د شکرانی اګه نه پخې د دین کار نبی له صلوات و سلام د شپې ولاره کې حتا تورمت قدمه او تر دې چې په یو پر دې چا دې تاسو کوې دا الله رسوله تعالی خو الله ارته معاف کړی معصومي ته څنګه دور عمل کې چې په دې پر دې کې ولاره کې ناغه فلا کن عبدن شکورا الله دور له احسان په ما کړی دې نو دا الله شکر نو باسه دا شکر دې الله ها نو په کار دې ژوند او شپه کې هغه خاص شکر او باسه کنه دا تندې کته هغه ته کېږي چې الله شکر دې چې تا په ما فضل کړلې هارون الرشید غالبن کا منصور او بادشاہ دې او د شپې دا غي وینځه او تور غوندا هغه دې مون گزاراو نه کوا د مون دې کاو نو په مون کې دعا کولا یا الله ستا په ما باندې ډېر لوی کرم دې ته په ما ډېر زیات مینې ډېر مینې دې را سره زه دې شکر یې نشم ادا کولای او ستا احسان نشم یې رولې نه صاحب دې را وښو دا خبرې ورې دي چې ویلې دې هغه ته وې تورې تابانه الله مئن دې ته تمہره وای هغه وته او الله په ما ډېر مئن دې ډېر وېتا چې چا دې چې بتال الله مئن دې قران کې راغلي دې غاټ هغه وې دا نه موجود دغه دا چې دې دغه دې پرو دې دغه تل کې کنه کرشې کې کوڅې کې او دې ځان ته درولې دا دې کنه ته په ما مئن نو ته هم دا غ پندې اورل خیر ته شکل والے بادشاہ اډر دو لدون والے هر څه درشتا ته به درولې ځان ته کنه دې ولې نه درولې ګور دا په دې په دې باندې چې دا الله احسان دې کوي الله ته په ما دې مئن په ما باندې دې مئن الله چې دې ځان ته درولې دا شکر دې ښا دا اصل ته تقدیر به منی ده تقدیر نه بغیر تا مسلمانی نه مکمل کیږي ها او دغه وجه سليماني تي وي د ټول تابعین او استاد دي صحابه غنو شاګرد دي امام شافعي غن تک تان استاد دي هغه وی جړل تذکرۃ الحفاظ کې حافظ ده حبیبی کلی دي د مرګ په وخت کې نه چاوته ولې جاړي کا خو ټول عمر حدیث بیان کړی د قران او حدیث درس ته کړلې او سنت عمل کړلې ستانه تکو ته عائشہ دغه خپل کوشش می کړلې بنده بشری ما الحمدلله بار سنت میں عمل کړل سنت میں نه پریږي او جانم پدې چې اوزل پلار روان ما یو منکر تقدیر لاله مخه لراغه او ما ته سلام کړو او ما دوت رايا چلی ریګم چې الله را سره محاسبه ونه کی چولې به سلام کاو دا قسمت نه منکرو او تقدیر نه منکرو تابې سلامونه کول دا دومره خطرناک خبره ده لیکن نن ډیر خلک دا دي نه پوهیږي کنه اصل کې په کار دی قران تکې نه حدیث تکې نه چې عقیده دې مفاشي داغه عقیده بربادی تیرا قسمت په کې چې اوسو کوئی قسمت کا تکړې خار دی او پلان نه وړي دی او قسمت په خپل مو ته جوړيږي او پلان کې څه ویلې نه ډېږي څه ویلې دي او پلان کې څه وړيږي څه پرې داغه کول نو قران دی نه حدیث دی چې نه گاهه مرد مؤمن څه بدل جاتی ہے تقدیریں تقدیر نه بدلېږي او هغه صحیح معنی ته مرالول شي صحیح معنی دا چې تاسو کما ویلو کتا اوسه د یادی د سوره رات بالکل په اخر کې یم الله ما یشاء و یثبت عنده ملک کتاب یم الله ما یشاء دغه تقریبا نه تفسیر نه ما کړو کنه نو پای کې او تفسیر د صحابه او دا چې بای صحابه دا چې غریب وي و ٹھیک دی چې لوح محفوظ کې دالی کلی شوی چې دا بنده بر دنیا نه بدبخت دی خدا الله په علم کې دا کې دی وسره چې کچه تر دره پاره چا دعا او نه وکتا یا د ځان نه پاره دعا او نه وکتا یا دا پلان کې نه کومل یو نه کو یہ داو نکلو دیو نکلو دیو جنا غورے دلان او عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یا باج نور کسان غریب جی ثواب کو نو بے یا اللہ کہ تامنگ بدبخت لکلی نو خدا لکل کڑی دی اللہ تی روان ولے مشی تی روان کے داغے پر نے ایک وقت ولی کی مطلب داو کہ کتا ہو کہ نشتا ٹھیک دے تقدیر مو مبرم کاری لیکن دا اللہ علم خدا دے پاس دے خدا اللہ پہلم کے تقدیر معلق ہی چرتا دا بو سرئی جب کو جڑے جڑے کسان دا دی چری د چا په دوار ان شوی دی ښا او دا ډیر واقعات یو دونه دی البدا او نه ها دا هغه دې کثیر ما کتر دی وزینو کې دا سرهاله اگر چې منا نه خبرې دي که خوب اعظم غوري دلیل نه دی لیکن مبشرات خو دي کنه چې چا ته وې ته هډیر بدبخت وې څنګه الله او بخله غالبا دا بو نواس حالات کې لري دی چا دا وته او ټیک دا په یو نیک سره چې دا بده غاړه راته رېدو اچرا تیرے دنو مسنون دعائے اوکڑا زمون دا پارے دعا اوکڑا چی اللہ نامو مینانو بخیو اللہ دا اگر دعا دا وجہ دو پکنا تو دا پتہ خونو لگی کنا جس تا ستا پا حق کی دعا اوکڑا دا اگر دا وجہ نو بخلے شوی تینے انکار نشتا گوری خواہ تینے انکار نشتا تا سی گڑو واقعات راگلی دی بزرگونو امام احمد ابن حنبل سلویخ کالا دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا پار دعا کرنی دا سو کالا سلویخ کالا ذکر ہوئی دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مقام دیرو جس دے حافظ ابن کثیر البدایہ والنہائی کی بھی اوگت بحث کر دے امام شافعی رحم اللہ پا حالات دنانے جدار ان بے مصنف دے جدر سے قولی کلا ان بے اگر چی ردن مخی امام محمد نکل گڑی ہوئی لیکن پکم طریقہ چې د حدیث سره ممزوج کړو د اصول په انداز کې وړي کړه کتاب علوم یو ورځ ژوند کې ملاويږي امام شافعی رحم الله دا حقیقت دی دا د نور دا غډیر زیات مناقب دي ښه ډیر مناقب دي ته دعا به کوله آیا ته سفیان ابن عیینه رحم الله بارک راضی چې په هغه کې یو وزیر دی چرته یا څوک دی او هغه ته ظاهر خبره چې ډیر نه کړي بنو څو ګناونه به شي فاسق پاو بس عمر نے چاقو کیڑی دل بدایا و نہایت کے سفیان ابن عینہ حالات کے غالبا لکھ لی حالت ہمارا استدا چا دیتا پوسو کو تو خوب کہ ما ذا قال اللہ و ایک اللہ سے رسو کلو تو اللہ کو خلم وہ ختم کو خلی تا ہو پلان کی وہ شراب کے لیے پلان کے کار دے کر اگوا تے سفیان ابن عینہ رہا دعا کرے ابھی راز کہ جو سفیان ابن عینہ رحمہ اللہ با اغلب پار میاش کے پیسے لے گلی بی سفیان سے بخل سجدہ کی داغر پارا دعا کولا حافظ ابن کثیر ہوئی کہ کل سجدے لبران یو سفیان سوری کو رکھ پلل میں تاجر دے سودا کر دے جو دہا لے دا سوڑا یو مزولی دی جسی دی یو بلدر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مشر دے عمر کے سفیان ابن ہوئی نا لیکن پاغ دعا کی با سجدہ کی بیدن دن نوی یا اللہ دا پلان کی سڑے چی دے اللہ تید آخرت دا غمون اخلاص کی زکر زیر دنیا دا غم نخلاص کریں منستا عبادت تے واضح کریں ما زیر دنیا دا غم نخلاص کریں دا عبادت ته واځ کړم الله نو ته اخرت دغه مخلاص دې راغ دعا وا چې الله زو پکلم نو بار صورت دې نو خو انکار نشته او حدیث کې مرضی چې او شی کدا شي چې هغه په تقدیر حاوی کې دې شي راغ دعا نو مسلمان ځکه پکار دا دې دعا ان ظهر الغیب دې مسلمان ور د پاره مونږ دان نه کو خوشي شاه دعا غواړه چې الله ته دې کې توفیق ورکړي یا ستاکم رونو بایګان دي تا پہچان والي داغی نمونہ واخلہ جی اللہ فلانی اور فلانی اور فلانی اللہ جی او بخی یا اللہ رضی تقصیرات معاف کے داولا غوارا دا تاثر رکھتا جزان تا دعاو گا تو بل دعاو غوارا اللہ بستا حال خقیقہ اور دعا ان زہر الغیب قبلی کی حدیث کی راضی کوشش دعا قرآن کریم ہوئی انا کل شئین خلقناہو بقدر وما امرنا الا واحدا اوند حال قیامت مگر یوش پیلے دا کلم ہم بالبصر پشانت در رب دسترگی مانا وما امر سا دے اللہ کلم ہم بالبصر لگا سورے نا حلوہ ہو یا آیات کی جدیر شیو یادے مانا وما امرنا اوند حکم زمونگا دا موجودولو دا یوزیزو اللہ واحدتن مگر یو کلم دا کلم ہم بالبصر پشانت در رب دسترگی چسنگو وائیو کن ناغشی مانا امر دا یو کار دا کیدو دا پار یو زلکو بیا تاکید تاجت نہیں ناغ کار پیرادت اللہ تعالیٰ پا ستا سی زر موجود شی لگت استر کی رب کے نو مرتن واحد اللہ واحد مانا مرتن واحد اگر مر یو زل مانا نئی خبر زمونگا اللہ واحدتن مگر یو زل یو کلمہ یو خبری چی کن ناغ پرب دستر کی بیا موجودی ایا غړو به معنا او کښې مراد ته قیامت ته خاصمی خپل تفسیر کې غواړه توجیهات نقل کړي ودارنګې قرطبی او نور نور ولقد اهلکنا اشیاءکم فهل من مدکر او یقینا هلاک کړي دې موږ تاسو ملګري نو آیا شته دې نصیحت قبل اونکی دا ذکر د بل تصرف الهی دی او تفریف دنیاوی دی اشیاء په معنا د اشباح دی خاصمی وی اشباحکم فی الکبر من الامم الصالحه تیرو امتونو کی ستاسو پشان چی کم کافر و اللہ ہوئی ناغا میں حلاک کری دی اخلقنا او مراد تینا تابدار نو دی بدی مقام کی فحل میں مدکر نای اشتد نصیت قبل ان کی وکل شین فعلوہ فی الزبر او ہر چیز ار کار چی کئی دا خلقو فی الزبر نفسی صحیفو دا ملائکو کے لے فی الزبر نو مراد تا ملائکو صحیفی دی اگر چی دا قولم شتا چی پا لوح محفوظ کے دے لوح محفوظ کے اللہ لکلی دینا مخی طرف ہم لگی انا کل شین خلقنا بقدر لیکن بہتر ادا دا چې مراد په دې مقام کې د زبور نه صحیفه د ملائکو شي وکل صغیر و کبیر من الاعمال مستطر من مستور لا يمحى ولا ينسى قاتمی هر رکی او لوی عمل اغلی کلی شوی لی روانی گیناو نیریگی بیا لکه سنچ اللہ سوره کاف نها سلوی خیات کیوی چه پخپل بادا کافر کلا رواق لیکن او بوری غفل عمل نامیتا نو یقولون یا ویلتنا ما لحاظ الكتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدو ما عملو حاضرا ار سب پکلی کلی دی کنا کمون نرے عمل کلده اگر غصم کلده اگر پکلی کلی دی دارنګه سوره بنی اسرائیل یار له سیاحت کې وکل انسان الزمناه طائره بيونقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا او مسند احمد کې د عائشه رضی الله عنها روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او د هغه ته عائشه او عائشه رضی الله عنها اياك ومحقرات الذنوب پاین الله من الله طالبا داند دی وړو وړو گناهونو نوم ساته ځکه الله بدن تپوس کوي دا موه چې نری ګنا دی بعض اوقات کې اوسړې په ګنا نیک راځي روي دا وړه خبره ده مکروه غونت دی که مکروه غونت دی خو ځان ته ساته ځان دې ځکه ساته چې عائشه رضی الله عنها وی ویتا سودا سے اعمال کوي چې تاسو په نظر کې هغه د ویختن نریخ کاری انکم لتعملون اعمالا هي فی نظرکم ادق من الشعر اكننا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبقات النبي عليه السلام زمانه کې به موږ د مهلکو ګناهونو نه غشمارو هغه سره نن ډېر موجود دی غننه دا ما ترادله وګوره نن دا مکروه کار دی چې سره ارو د جمعات کې کوي چې ګوره را اخلاق یې هغه څه چې خپل ګن مندوم دلته ویلي جمعات ته هلته وروړي دا ونه هم یې زړې ډول ته په کار نه کوي جمعاتونو کې بار بار ما ویلي دي او زره ضرورت ته پاره کله کله کوشي خیر دی چې ګوره دا وته کار ویلې او داس پر د جمعات لامبولم د جمعات کې پلي دی به جمعات کې لګی دا وصل خانی ډېر خطرناک چیز دی ادا وه نه جدل ته راغلی نو پیندل سکاله شو د خپل وصل خانه او جوړ تر دي هم ما یې دروانه کې لري کنه وصل خانی مجوړ وای شي به روانه کړه دغه ته جوړه ته میدان لر کنه دغه شی جو دا ویجی ته پام نه کسان نه شي کیدو ضرورت دی هیڅ ضرورت ته نشته په خوا به ټیک ده منم اوس دغه ضرورت نشته چې هر چا سره په ډیره کې د وصل خانی شته نو کته ډیرو درې کوشش کړه په خوا ضرورت دا ډیرو نو کورونو کې روړه ټټې ویني چا سره ډیرو کې ټټې خپل شو نو وصل خانی اوس هغه ضرورت کم دی پدام شوی دی د جمعات نه دا بالکل لر کوشش جمعات صفای اوس وګورا غلا بل څه دا مونږ دلو کې سیس کاری ٹھیک کله کله یو کور راته هو دا کار وي یا مونږ وګوره سنت وګوره جمعات کې بیکو بل پر اخلاص نو شو جمعات کې بیکو نه نه دا کور د ځان راته کله کله خیر دې کړو څه ضرورت دا وجه نه جمعات کې وکي دا خپل عادت دار دی تیر زمانہ شو کہ خدا جی درس رسو نو جدا خبر ہے غیر وجنا پاتے کی کم چ بیا در اتے گران دی او کنی جان کور تر سو کن کور دسرا بار دے اسنا تن تکوا کانا فلل تکوا دا وی ترل تکوا ندی بجما تن کلا کلا کدی او خیر دے تو خدا کار جمعہ کی صرف تحیت المسجد شغال تو کہنا وکاری جمعہ تر انو دین دورا کا تو کا حدیث کی راضی کینا مکہ کی دورا کا تو کا دا بالا ریو کی جتا ودسی کنا کہ ودسی ہوتا کینا اس او حدیث کی راضی مکہ نہ نزا بعض علماء خو مستحب دي خو ګر ډیر علماء ته لکه داوود ظاهری واجب وي چې برکات واجب دي درې جمعات حق دي هغه نه کوي وا او سنت جمعات تراوړي نو ځکه کله کله مې وشي خیر دي کنه فتاخو د کار ویلې نه کنه یا سب ته زمونږ ګوره سب کیو ګوره چې اقامه بالکل نشته مونږ ته قران دانه دی ویلي چې مونږ کې مونږ ته وي مونږ ته وي د مونږ اقامه وکي اقامه دي ته وي چې وګدو کې سره په دغه په سره برابر کا لکه څنګه چې نعمان ابن بشیر رضی الله عنه بخاری کې روایت راځي چې زمون په زمانه کې به زمون ملګرو یو پر سره وګي او خپل برابر ولي تب به نه غو نن به تاسو بار بار وې او سره دا دینه سپنه نه دی کوګ وي غیر دین اړو نو مکاو کنه چې ما تراځي نو له موږ خرابې بربادای یې کنه دا خو خور به کړو چې خامہ خا کو ګدريږي او پرنګ الله کو پیدا کړل کنه نال تکې وکړه کنه ولې خلک ځان پورې خاندې چې کو ګولاړي آی اور دې وخه کېږي او لیک شمه کو یو بابا ته ما وې مو ډېر زمانه ته مرګې کې دوه نماز وته نو ما اکثر وي مهلا خپل کي برابر کې وګي وګو سره وختو سره ډېر زمانه کېږي طالب بند سره ني سوټه سي سب ناغا بیا په کوښښ نه یو دلته تمام مه ستاسو مثال خدا غو خو شي نه شب ستا چې ګورې نو بدل کې ناغا به نه نه ته یو استاد ما ته کړل کړل کما مه کړل نو اوسه را لاره اوسه یو سونه ده مه کالو شو موږ لګي یو تا ته کنه دا الله بند کم از کم سمه دا چې کنه جو ټول کو ګلای ټول سبتا کوکړي نن دا وګوره په دې سبتا اکه چا دا وې کتاب اوسره ککړي ولې که تا وزورم او بد دي وسم وي نه دا تا دغه آخرت ښېګړه تا مقصد دي چې دې خوشي الله د عذاب نه بچي کنه لیکن هغه به دوره خفه شي چې دا خبرې نه کوي نو موږ عام خبرو کښې چې د الله بنده دا وکړي نه موږ سکونو ته وګوره جړه بدله در شيخه بوجاګان به یې ګیرې په اسلام کې سپینه شوې ده او دې غاړه ته وګوره سب کې ځای شته او دې به راشي شاته به ځان له ودرېږي وایي دا کوم دین دی وروڼه در یهودو دین به وي د مسلمانانو دین کښې خدا له به نه وه چې سب کې ځای شته ته ځین شاته ودرېږي نو څوک به ځان له غوږ جوړ کړي هغه هغه ځای نه سب جوړوي وایي دا کوم سب دی دا راته ووایي سب خو د من نه جوړېږي ړومبی سب برابر شوی نو دوی امام پسې نیغ ودرېږه یاره وایي دبل تړوکي ولاړې وایي خیر د ډوکي سره ودرېږه دا دوره ګناه نه دی لکه هغه ځای کښې دا خو صرف خلاف اولا دی که دلته ودرېدې خلاف اولا کارګر چې ړوکي ستانه مخکې راغلی نو ته مخکې راغلی وي که نه لیکن هلته چې ودرېدې نو لوی جرم دی وکړو سب د هغه ځای نه نه جوړېږي سب کې ختم کړو امن قطع سب پن قطع الله کوم سړی چې سب پرې کوي الله دې پرې کړي نو نبی علیه السلام چې ورته خیرې وکړي هغه به سم شي دې د دنیا نه پرې شي دې د مال نه پرې شي دې د ښځې نه پرې شي دې د اولاد نه پرې شي دې د حیا نه پرې شي دې د هر برکت نه پرې شي پرې کړي الله ختم کړي دا غیر دې د جنت نه هم پرې شي نو داسې وړه خبره خو نه وه چې نبی علیه السلام ورته خیرې کوي که نه او موږ هغه وړو کښې وړه خبره کړو چې دا وړه خبره او نن یو کار جوړ شوی دی جوماتونو کښې ښه یا دا بانګونو واله ته وګوره ټیک ده د نیکۍ کار کوي لیکن هلکه بانګ ویلی شوی دی چې یو بانک سار مال وویلی شو په ټیم ویلی شوی دی او تر اوسه راپاسې لس منټه تېرې شوي دي ولې خلکو له شکونه پیدا کوي که ته ووایه که لوس فکر کښې جگه خو نه ده چې ته تورې کښې خوله ورکوې دا پخوا لوس فکرې دی بس وویلی شو هغه خلکو ته پته لګېدلې ده نو دې کته جومات کښې ووایه که نه په کار خو دا وو چې په دې ټول کلي کښې یو بانک په لوس فکر ویلی کېدې په صحیح ټیم باندې دا نور دې کته ویلی کېدې جوماتونو کښې که نه څه ضرورت دی چېر یو په تورې کښې خوله ورکړې ده خامخا او بیا چې ګورې دې خوا به دلته مونځ شي ها خوا به یو تن ولګي بابا نه جوړ بار به شروع کړي خو ډېر کسان پکښې داسې دي چې هغې به روژې والا خرابوي نور څه مطلب یې نه دی د ماښام او د سار په دې بانګونو کښې ډېر احتیاط په کار دی نو یاد ساته ګورې هر څه پکښې لیکلي شوي دي وکل صغیر و کبیر مستطر ان المتقین فی جنات و نهر آخر کښې بشارت ذکر کوي ان المتقین بے شکا پرہیزگاران فی جنات و نہر پا باغونو پا نہرونو کی وئی نہر دا نہرونو تو وئی او دے مقام کے دم جنس تے فی بساتین و انہار انچاریا او دا نہر یو بلا مانا مراغلی دا قطبی وئی نہر وئی رانات و فراقوالی تا او دا تفسیر سمرقندیم لکلی ہو بحر العلوم والا چھ مشہور دا احناف و مفسر دے ربین زمین صدائے او دا خبره ذات کې ابن جوزی هم کړی وه چې نهر کله کله په معنا د فراخی راځي که نه فراخوالي ته وایي لکه د قیس ابن حتیم د قیس ابن حتیم شعر راځي په حماسه کې چې ملکت بها کفی فانهرت فقها یرا قائم من دونها ما وراءها وي پته ولګېده چې نهر په معنا د کلووالي دی نو معنا څه فی جناتین په باغونو کښې به وي و نهر او په کشادګۍ کښې به وي په پراخه مکان کښې به وي پراخه ځای دی کلو ځای دی ښه جنت څوره کلو دی هر زهر ته موا کو لر پلنوالی د اسمانونو ځمکې هم را دی نو چې اوږدوالی به سورې که نه ځکه پلنوالی کمې اوږدوالی ته وایي که نه او دنیا کښې هم ګورې پراخه کور ښیي ځکه د علي رضی الله عنه را دي اګر چې حدیث کښې نه شته پر صحابه موقوف روایت دي چې څلور څیزونه د سړي د نیکبختیا نه دي دنیا کښې یو نیک خزا دیم نیک گاونډي دریم ارت کور پراخه کور نو څلورم د سورلی انتظام چې دې کښې ځان ته ځوی رارسېږي که چې دا څلور بس یېره سره وي که نه نو تا له دنیا هر څه در کړو ربنا آتنا فی دنیا حسنه تا له دنیا هغه حسنه ده چې دا څلور څیزونه در سره وو گاونډي دې نیک دی ولې چې فاسق فاجر وي بدکار وي تا ته به هر وخت خطره وي د هغه نه د عزت خطره هم شته د مال د پټولو خطره هم شته نو دا نیک دارنګې ښځه نیکه او کور داسې پراخه چې ستا پکې ګزاره کېږي د پراخه دا مطلب نه وي چې ته ټول کلی راغې نه ستا پکې ګزاره ښه برابر کېږي د ضرورت چې صحیح که نه نه پکې کېږي بس دې ته پراخه وایي کنی د صحابو کورونو ته وګوره که نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام کور به ووینې که چېرته لاړی او الله هم بوزه ټوله لاړ به شی وبه وینې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ښخ دی که نه ځکه کمره ده بس هغه ځای ته وګوره پوچې غونده ځای و سره به لږه غونده کښې ځای بیا د بیبیانو کوډګو ته وګوره د هغې مې ګیر چاپېره دا لامبې دیوالونه داسې چاپېر کړي دي تللي دي تر لرې پورې وړې وړې کوټړۍ دي ښه چې وخت تېر کړی دی یعنې زیات تر زیات چې هغه ټولې ساده یو یو کور به یو یو مرله نه وي یو یو مرله کور دی ولې هغه پراخه نه پراخه دی د هغې د پاره ښه ولې د هغې ښه کړو وخت پکښې تېرېده که زمونږ یو علماو کښې یو عالم تېر شوی دی نړوکې غونته کور یې یو تن چاته ته ویره ډیر لکه کوی نه غسر او پیسې شته دا لري غټ کور وای دی کنه دا هغه چې تل نه کتلی لري انت هغه کور دا بیا ویر کور دې کوی ارته به برابر څنګه چې جوړو کېره او دا غیر ضرورت ټول سامان پکې وو ان انسان ته ضرورت راځي هغه څه پکې دا کور پراخ لري بیا تا مو اجه څنګه دی نن هر وی اصل کې پراخه ته الله به پراخه دې درکې الته دنیا کې کتنګ یې څه خبر نه چې جنات و نه هات تیم کا د صدقن پاغه مجلس غره کې وای اند ملیک مقتدر پخا کې د لوی بادشاہ چې پورا قدرت والره دا ټول سری د مبالغې دي ملیک او مقتدر ملیک ملک کې اشباع نه ده غره دا ملیک اصل کې صغره مبالغه ده او مقتدر ام کاشانی وی په دې کې مبالغه ده قاسمی را کلکلو دواړه پخوا کې دا غلوی بادشاہ مقتدر چې پورا قدرت او پورا طاقت والاله پورا زور والاله بیا صورت کې وګوره امتیازات جمله د لقد یسرنا القران للذکر سلور د ذکر وا دا رنګه احوال د قیامت تفصیلی ذکرو دریم دا چې ذکر د اقوام پنځو کم کذب مکذباو تکذیب کوونکو نشپګم نه چې خبر د غیب صادقو چې سیوه زم الجمع او یولون الدبر بیا په ورځ د بدر غری اشتیا شو نو پنځم معجزه انشاق انشقاق القمر پکې ذکر و چې دا سمعي علامه الوسیبی تفسیر الهلمانی کې باس کړي چې دا روایت متواتر دی ښا چې کومه چا دی وا نشپګم دا چې وو محمد صادق پکې وو پنځه پنځه سيزونه لکه څنګه چې تاسو ما خلاصه کې ویلو بیا وته ګورئ کذبت قوم لوط بالنذر نسبت دروغ قوم لوط علیہ السلام یرا ورکوم کو تا ان ارسلنا علیہم حاصبا یقینا رولے گلمو رولے گمون پدی باندې باران نکانو الا آل لوط سوا د کورنه د لوط علیہ السلام نا نجیناهم بسحر چپچ کلمون غی په وخت پیشمنی کې نعمت من عندنا نعمت زمون د طرفنا کذالک نجزی من شکر دارنګه بدل ورکوم هغه چاته چې شکر کوي مانا توحید من لري توحید کی دې اختیار کړی دا والا قدم زراوم بخشتنا او یقینا یرا ور کلم دې د عذاب خپل پتمارو بن نظر دې شفو په پیر اولو کی یا پتمارو بن نظر نو دې جګړه شروع کړه د یرا ور کوم کو سره والا قدرا ودوه ان بیتی او یقینا دې غختره کړه داغه نه په بار د میلمنو داغه کې پتمسنا عیونهم چپه کړې نو سترګي داغي رندې کړې نو سترګي داغي روانې کړې نو سترګي داغي حضور کو عذاب یو نظر موسی کې عذاب دماو يرول ولقد صفاهم بكرا او یقینا راغ سار وختي پاغي باندې عذاب مستقر عذاب هميشه حضور کو عذاب یو نظر موسی کې عذاب دماو يرور کول ولقد يسرنا القران للذكر او یقینا سان کړل دې موږ قران د پاره د نصیحت غسو د واقعې د قوم د لوط عليه السلام نه په حال می متذکر نو یا څه سوګ نصیحت کولونګه ولقد جاء على فرعون النذر او یقینا راغلی فرعونانو تیار ورکوونکی کذبوا بآیاتنا كلها نسبت دروغ یو په آیاتونو زمون کولتا معجزات زمون کولتا اخذناهم اخذ عزیز مقتدر نونی ول مونږ غی په نیول د زور اور ذات کی پورا قدرت والده اکفارکم خیر من اولائکم آیا کفار تاسو د زمانی قردی د مخکنونه عملکم براتم فی الزبر یا کستاسو د پارا په چولی په لشهل په کتاب کې په کتابونو کې ام یقولون آیا دی وی نحن جميعا منتصر مون یو جماعتونه بدل غستون کی د دشمننا یا یو مون غټ ډله بدل غستون کی تیو هزم الجمع درد چې شکست باور کړی شي دې ډلې ته او یولون الدبر او وابل دی شاګانی بل الساعت موعدهم بلکې قیامت وخت مقرر ده دی دی و الساعت ادها او قیامت دیر ہے بدناک دی و امر او ډیر تریخ دی ان المجرمین دیشک مجرمان دی ضلال پا گمراہ کی په دنیا کې و سعور پا ورون کے وی پا آخرت کے یا و سعور پا لیون تو کی دی یوم یصحبون فی النار پا کمر سراخ کری بشی دی پا ور کے علاو جوہم پا مخونو پڑ مخی برات کری ویلی بشی وطا زوکو مست سقر اسا کے خوند سوزیدو انا کل شئین خلقنا او بقدر یقینا من هر چیز پیدا کرے من اغا پا تقدیر کرا فخاص انداز کرا وما امرنا الا واحدا او نه ده حال قیامت مگر یوش پیلا دا کلم هم بالبصر پشانت در عبد سترگی یا وما امرنا ندی موجودون زمون یو سیسلرا الا واحده مگر یو خبر یو کلمه د کنا کلم هم بالبصر فشانت درب دسترگی ولقد اهلکنا اشیاعکم او یقینا هل عقل دی مونږه پیر بیان تاسو هم خیال تاسو په شعر کې ملګری تاسو په حال می مدکر آیا اشته سوک نصیحت قبلون کی وکل شیء فعلوه فی الزبر اور غشی چې د خلقو کړه لیکل شوی دی په صحیفو د ملائکو کې وکل صغیر و کبیر مستطر او هر لکه عمل او لوی عمل لیکل شوی دی په لوح محفوظ کې یا د کتاب کې صحفو کې په کتابونو د ملائکو کې ان المتقین بیشک پرهیزګاران دی جنات و نهر په باغونو نهرونو کې وي یا فی جنات په باغونو کې وي و نهر او په فراختیا کې وي فراخه کې وي دی مقعد صدق په مجلس درشیاو کې په مجلس خورا کې عند ملیک مقتدر او خوا کې د لوی بادشاہ چې پوره قدرت والا دی